בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות נטילת ידיים שחרית, הלכה ג' עניין נטילת ידיים אחר השינה. על פי התורה כי תצא למלחמה וליקוט את עניינה בסימן פי ב' עיין שם כל התורה. א', והכלל לענייננו כי יש בחינת כסדר ושלא כסדר, שהם בחינת אחור וקדם צרטני וכולי, בחינת אדם וחווה, א' ב' ותשרק. כי אדם הוא בחינת הוויה במילוי אייפין בגימטריה מה, שהוא בחינת כסדר, בחינת קדם, בחינת א' ב' כסדר. וחווה הוא בחינת הדיבור, בחינת ולילה ללילה יחווה, בחינת מלכות פה וכולי, בחינת תשרק שלא כסדר, בחינת אחור וכולי. זה נמשך מבחינת שלא כסדר הנ"ל, על ידי שמחלק בחינת שלא כסדר מבחינת כסדר. ועיקר פגם הוא על ידי גדלות, שאומר אנא אמלוך, שבזה הוא מחלק בחינת חווה, מלכות, לעצמו, ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, ואז אינה בשלמות. כי עיקר חיותה, מה, היינו השכל, שהוא בחינת כסדר. כי שלמות כל הדברים אינו, אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך, שאז מקבלים ממנו יתברך חיות בשלמות. והחיות הוא המוחין וכו', בחינת חוכמה, כוח מה, שהוא עיקר החיות, בחינת החוכמה תחיה, בחינת מה חיינו, מה כוחנו וכו', ומה הוא אדם וכו', נמצא, זאת הבחינה חווה, מלכות, כשהיא מקושרת לאדם, לבחינת מה, היינו לקדוש ברוך הוא, אזי יש לה שלמות וכו', וזהו להשם הארץ ומלואה וכו', ואזי הולך לו לאדם כסדר, כי באתר דית דחר נוקבה עלי דקרתמן. נמצא, כי בחינת חווה שלא כסדר נתבטלים על ידי האדם כסדר. ובחינת כסדר נקרא י', שהמלכות נקראת ד', לטלה מגרמה כלום, והקדוש ברוך הוא ממשיך לה חיות החוכמה נקרא י', וזה י' ו' ד'. וזהו אחור וקדם צרטני ותשת עלי כפיך. אל תקרי כפיך, אלא חפיך, היינו יוד, גימטריה חף. וכשמחלק את הדלת לעצמו, וממשיך לעצמו חיות ממנה, אזי נעשית לו שלא כסדר וכו', ועל כן הולך לו שלא כסדר. כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר, היינו מלכות חווה, תשרק. ועל כן כשרואה אדם שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות, היינו אנא אמלוך. יעשה תשובה וישפיל את עצמו, ויהיה בחינת מה, כמו שכתוב, ונחנו מה. באזי נחזר חווה לבחינת אדם, לבחינת מה, ונעשה כסדר וכו'. ועיקר תשובה הוא בחודש אלול וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת נטילת ידיים שחרית בקומו משנתו. כי יום ולילה הם בחינת אדם וחווה, בחינת כסדר ושלא כסדר וכו'. כי אור יום הוא בחינת אדם שהוא חוכמה. כי האור הוא בחינת חוכמה ודעת, כמבואה בדברי רבנו זה על מקום אחר. כמו שכתוב, כי יתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה וכו'. ולילה הוא בחינת חווה, מלכות, בחינת ולילה ללילה יחווה, וכמבואר בזוהר הקדוש. הוא מובא לאל בלכות השכמת הבוקר, הלכה ג', שבלילה תרעין דגן עדן סטימין, שהוא בחינת הסתלקות הדעת, ואלמה התנהג על ידה דמטרוניתה, שהיא בחינת מלכות וכנל. ועל כן בלילה דינה שלטה, כמבואר בזוהר הקדוש. כי כל הדינים נמשכים מבחינת שלא כסדר, שהוא בחינת דינים, שמשם כל האיסורים חס ושלום, שהם שלא כרצון האדם, שהוא בחינת שלא כסדר. כי שלא כסדר הוא בחינת חשכת לילה, כמו האדם ההולך בחושך שאז הולך שלא כסדר, כי אינו יכול לכוון הדרך הישר, ואז יוכל להיכשל באבן וכיוצא. אבל באור יום, אז רואה הדרך והולך כסדר. נמצא, שיום ולילה הם בחינת כסדר ושלא כסדר, בחינת אדם וחווה וכו'. ועל כן בלילה שאז שולט בחינת שלא כסדר, ובחינת כסדר שהוא החוכמה, שהוא אור יום, נסתלק, על כן צריכים אז לישון. והשינה הוא בחינת ביטול. כי כשרואה האדם שהדעת מתבלבל, ואין הדעת מיושב, ואז יכול להתגבר בחינת הדינים, הנאחזים בבחינת שלא כסדר, כי כשהדת הקדושה בשלמות, אז נתבטל בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר כנל. כי באתר דית חר, נוקבה, לה ידקרתמן וכנל. אבל בלילה שאז הדעת מסתלק ואז מתגבר חס ושלום בחינת שלא כסדר, שמשם אחיזת הדינים חס ושלום, אזי צריך האדם לסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שום דעת כלל, ויבטל עצמו לגמרי, שזהו בחינת שינה שמוכרחים לישון בלילה, בעת שאין הדעת בשלמות כנל, שאז יוכל חס ושלום להתגבר בחינת שלא כסדר כנל. על כן צריכים לישון לסלק דעתו לגמרי ולבטל עצמו לגמרי, להראות שבחינת שלא כסדר, שהוא בחינת הגוף, אין לו שום חיות כי אם על ידי השכל. ועכשיו אנו מסלקין השכל לגמרי, ונשאר הגוף כאבן דומם בלי חיות כי אם בצמצום גדול מאוד. ואז בשעת השינה נתחדש השכל ונתחזק יותר. ואז כשמתעורר משנתו חוזרים אליו המוחין מחודשין, ואז חוזר ונתחזק גופו. כי עיקר חיות הגוף הוא על ידי הנשמה, והנשמה והגוף הם מבחינת כסדר ושלא כסדר. כי גוף ונשמה הם מבחינת איש ואישה כידוע. מבחינת אדם וחווה, מבחינת אור וחושך, חוכמה וסכלות, כמובא בתורה דרשו השם והוזו. ואין לגוף שום חיות כי אם על ידי הנשמה. על כן בלילה, שאז אין הדעת בשלמות, אז צריכים לסלק הדעת לגמרי ולבטל עצמו ממש, שזהו בחינת שינה, כדי שלא יתגבר בחינת שלא כסדר כנל. ג. ועל כן כשמתעורר משנתו, אז צריך ליטול ידיו במים. כי המים הם בחינת דעת, בחינת כי תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כי אנו צריכים להמשיך מימי הדעת, כדי להמשיך בחינת כסדר, כדי לבטל הזוהמה הנאחז בידיים שאחיזתה בבחינת שלא כסדר. כי כל אחיזת הקליפות הוא בבחינת שלא כסדר, כשאינו מקבל חיות בשלמות מבחינת כסדר, שזהו בחינת חשכת לילה ושינה, שאז נשאר הגוף שהוא בחינת לילה בלי חיות מהשכל שהוא בחינת יום. ואז הסתרה אחרא שאחיזתה משם מבחינת שלא כסדר, נאחזת בידיים דייקה. כי כל עיקר תיקון הנ"ל, שנתחבר ונכלל שלא כסדר, בבחינת כסדר, זהו נכלל בבחינת יוד, שהוא בחינת כף, בחינת ידיים, בחינת אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך כנ"ל, שזהו בחינת אל תקרי ידיך אלא יודיך, כמובן על פסוק פותח את ידיך. כי כלליות העולם נגד השם יתברך הוא בחינת שלא כסדר. כי השם יתברך הוא מרומם ומנוסה מכל הרוחניות, וכל העולמות הם בחינת שלא כסדר נגדו. כי כל העולמות מתנהגים על ידי בחינת מלכות, כמובן בתורה הנ"ל. ומלכות הוא בחינת שלא כסדר כנ"ל. וזהו בחינת בתשרי נברא העולם. תשרי הוא בחינת תשרק, תשרק, שלא כסדר, בחינת מלכות כנ"ל. ועיקר בריאת העולם הוא בגין דישת מודעין לה, כדי לזכות לדעת שעליהם היינו לדעת אותו ידבח. שזהו עיקר אמיתת הדעת, ורק זה נקרא דעת, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים וכו'. היינו, שעיקר הבריאה הייתה כדי לחבר שלא כסדר, בבחינת כסדר, להעלות כל העולמות לשורשן, שיחזור ויתבטל בחינת שלא כסדר, שהוא בחינת כלליות כל העולמות, נגד בחינת כסדר שהוא הדעת, שהוא ידיעת אלוקותו. שזהו עיקר התכלית והשערה שישאר סוף כל סוף. והכל יתבטל נגד זה. אבל לזכות לזה לחבר ולהעלות כל העולמות שהם בחינת שלא כסדר, לשורשן שהוא בחינת כסדר, שהוא החוכמה והדעת הנעל, זה אי אפשר לזכות כי אם בעולם המעשה הזה, על ידי עשיית המצוות וקיום התורה וכלליות התורה נכללת בידיים שהם כלי המעשה, בבחינת היום לעשותן. וזה בחינת ושני לוחות הברית על שתי ידיים. כי כלליות התורה שהיא בחינת שני לוחות הברית היא כלולה בשתי ידיים, שהם בחינת כלי המעשה. כי הידיים מושיטים כל דבר למקום שצריכים אותו. כן בכלליות העולם על ידי בחינת ידיים שהם כלי המעשה, בחינת כלליות התורה, על ידי זה לוקחים את כל העולמות שהם בחינת שלא כסדר, ומעלין אותן ומושיטין אותן לשם מטבח, שיהיו נכללים בשורשן בבחינת כסדר. ועל כן איתה בזוהר, שבשעת הסתלקות רבי אליעזר, הגדול, הגביע שתי ידיו ואמר, וי לטרן תורות דיסטלקון מאלמה. כי שני ידיים מבחינת כלליות התורה, מבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה וכנ"ל. ועל כן עיקר המשכת הקדושה הוא על ידי קדושת הידיים. וזהו בחינת נטילת ידיים שחרית. כי מחמת שבעת השינה נסתלק החיות, ואז הסתראה שאחיזתה בבחינת שלא כסדר נאחזת בידיים דייקה, כי היא כרוכה אחר הקדושה תמיד, ומחמת שעיקר הקדושה לכלול כל עולמות בשורשן, דהיינו לכלול בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר, ועל ידי בחינת הידיים כנל, על כן הסתראה אחר דאז לבטר פירודה תדיר, ורוצה להתגבר תמיד להפריד חס ושלום מבחינת שלא כסדר מבחינת כסדר, על כן היא נאחזת בידיים דייקה ששם עיקר הקדושה, והם עיקר הכלים שעל ידיים יכולים לקשר ולהעלות בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, ועל כן הם נאחזים שם ביותר, ועל כן תכף כשעומד משנתו צריך ליטול ידיו במים תכף להמשיך ממי הדעת, כדי להמשיך בחינת כסדר, כדי לגרש את הסתרה אחר הנאחזת מבחינת שלא כסדר כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בת מלך היא ומקפדת וכו'. כי הקליפה נקראת בת מלך בוודאי, מחמת שנאחזת מפגם המלכות, כשחולקים בחינת מלכות לעצמו, ואומרים אנא אמלוך, שאז נעשה הכל שלא כסדר, שמשם אחיזת הדינים והקליפות וכנ"ל, ועל כן נקראת בת מלך כנ"ל. ד. ועל כן אסור קודם נטילה לגע בידיו, בעיניו, ואוזניו וכו'. כי כל אלו הם נקבי הראש והמוח, וכל השבעה נקבים אלו הם בחינת המשכת הדעת, שנמשך דרך שבעה נקבים אלו שהם בחינת שבעת הנרות, כמובן במקום אחר. ועל כן קודם נטילה אסור לגע בהם בידיו, כדי שלא יתגבר בחינת שלא כסדר, אלא בחינת כסדר, שהוא בחינת הדעת, בחינת שבעת נקבי המוח. על ידי הזוהמה נאחז בידיים שהם כלי המעשה, שאחיזתו מבחינת שלא כסדר. ועל כן צריכים לתאר ולקדש תחילה את הידיים במים שמבחינת המשכת ממי הדעת, ואז יכולים להרים הידיים להשם ולכלול הכל בבחינת כסדר, בבחינת שאו ידיכם קודש. כי על ידי המשכת הדעת נכלל הכל בבחינת כסדר, שהוא בחינת חוכמה ודעת וכנ"ל, כי החוכמה נקרא קודש כידוע. וזה בחינת כמעט חצות או על כל פנים קודם עלות השחר, כדי לחבר לילה ביום בתורה ותפילה. כדי לחבר ולכלול מידת לילה ביום, היינו לכלול בחינת שלא כסדר שהוא בחינת לילה, ובחינת כסדר שהוא בחינת יום, שהוא עיקר עבודת האדם לעלות ולכלול כל העולמות בשורשם וכנ"ל. וזהו, הנה ברכו את השם כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות, העומדים וכולי בלילות דייקה, כי עיקר התיקון על ידי זה, על ידי שקמים בלילה לעסוק בתורה ותפילה, שעל ידי זה כוללין לילה ביום, שלא כסדר בבחינת כסדר, שזהו עיקר תיקון כל העולמות כנ"ל. וזהו שנשמח שאו ידיכם קודש וברכו את השם, שאו ידיכם דייקה, כי לעלות ולחבר ולכלול לילה ביום, שלא כסדר בבחינת כסדר, זה נעשה על ידי הידיים דייקה, שהם כלי המעשה, בחינת כלליות התורה, שהם מגביעים כל העולמות לשורשן, בבחינת שאו ידיכם קודש וברכו את השם, בחינת כי אשא אל שמיים ידי, שזהו בחינת הרמת ידיים הנאמר בזוהר הקדוש. כי כלליות העולמות הם כלולים בידיים בבחינת אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. ועל כן עיקר הקדושה בידיים, שעל ידי שמקיימים התורה והמצוות שכלולים בידיים, שהם כלי המעשה, על ידי זה מגביעים כל העולמות שהם בחינת שלא כסדר, ומעלין אותן ומושיטין אותן לשורשם לשם מטבח, לבחינת כסדר. שהוא בחינת חוכמה, שנקרא קודש כידוע. וזהו, שאו ידיכם קודש כנ"ל. ועל כן הוא נקשר יפה לפסוק הקודם, שהוא הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות וכנ"ל. Hey. וזה בחינת ראש השנה, בחינת תקיעת שופר, שהוא בחינת התעוררות השינה, כמובן בכוונות שבראש השנה הוא בחינת שינה. ועל ידי השופר הוא בחינת התעוררות השינה. כי בתשרי נברא העולם, שזהו בחינת שלא כסדר, בחינת תשרה כנ"ל. ואז כשמתעורר בחינת שלא כסדר, אז צריכים בחינת שינה לבטל עצמו לגמרי, שזהו בחינת השינה של לילה כנ"ל. כי אז בראש השנה הוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה. בעיקר התשובה הוא לשוב מגדלות ולהשפיל עצמו ולהרגיש שפלותו ופחיתותו באמת. כי עיקר התשובה הוא ההכנעה והשפלות. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר ממאה מלכות. וכמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית למי שמשים עצמו כשיריים. נמצא שעיקר התשובה הוא ענווה ושפלות, כי כל החטאים נמשכים מבחינת שלא כסדר, כשמחלקים אותה לעצמו, דהיינו על ידי גדלות, כי מהם כל אחיזת הדינים שמשם אחיזת היצר הרע והקליפות שמהם כל החטאים. וכן מבואר בספרים שעל ידי גאווה באים כל החטאים חס ושלום, כי כל המתגאה כאילו עובד עבודת אלילים, וכל המודה בעבודה זרה כאילו כופר בכל התורה, נמצא שעל ידי גדלות באים לכל החטאים חס ושלום, כי על ידי גדלות הוא מחלק בחינת שלא כסדר מבחינת כסדר כנל, שמשם כל החטאים כנל. ועל כן עיקר התשובה על כל החטאים הוא שפלות, שישים עצמו כעפר לדוש, וירגיש שפלותו ורחוקו מהשם מטבח, וישפיל עצמו וישבר ליבו לפני השם מטבח, שעל ידי זה מוכה לו השם מטבח. כמו שכתוב, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. וכמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית למי שמשים עצמו כשיריים, כי על ידי הענווה והשפלות, ועושה עצמו כמה, כעין ואפס. על ידי זה הוא חוזר לבחינת כסדר שהוא בחינת מה, שעל ידי זה נתבטלים כל הדינים שהם בחינת חטאים כנל. ועל כן בראש השנה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, יום ראשון לבריאת אדם הראשון, אז צריכים בחינת שינה, שהוא בחינת ביטול, שמבטלין עצמו לגמרי כאילו אין לו שום דעת, רק צועקים להשם מטבח וממליכין אותו מטבח בתמימות גמור בלי שום חוכמות. כי בראש השנה נברא אדם וחווה ששורשם מבחינת כסדר ושלא כסדר כנל. והם היו צריכים לתקן את כל העולמות על ידי עבודתם, דהיינו לכלול בחינת כלליות כל העולמות, שהם בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר, לכלול בחינת חווה באדם. ואז היה נעשה הכל כסדר, והיה מתנהג כל העולם כסדר, בלי שום איסורים ודינים שהם בחינת שלא כסדר כנל. אבל הם פגמו בחטאם, ועל ידי זה הפרידו בחינת שלא כסדר מבחינת כסדר. כי עיקר חטאם היה על ידי בחינת גדלות, בחינת אנה אמלוך, שזהו היה עיקר הסתת הנחש הקדמוני, כמו שכתוב, כי יודע האלוקים כי ביום החולכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שאמרה להם כל אומן שונא בני אומנותו, כי מן העץ אכל וברא את העולם וכו'. היינו שיכניס בהם קנאה ותאווה למלוך ולהתגאות, כמו שכתוב שם, והייתם כאלוקים יוצרי העולמות. כי אומר, למה לכם להיות נכנעים ובטלים תחתיו? אלוהים תאכלו מעץ הדעת, תהיו בעצמכם אלוקים ומלך כמותו. שכל זו בחינת אנה המלוך הנ"ל, שרוצה להמשיך בחינת מלכות לעצמו חס ושלום. ועל ידי זה נעשה הכל שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. ועל כן באמת נגזר עליהם מיטה לדורות, כי פגמו בבחינת כסדר שהוא בחינת חוכמה, שמשם כל החיות, בחינת החוכמה תחיה, בחינת מה חיינו. והם פגמו בזה והפרידו עצמם מבחינת כסדר, מבחינת חוכמה, מבחינת מה, שהוא עיקר החיות כנל. ועל כן נמשך עליהם מיטה הפך החיים. ועל כן גרמו שנעשה הכל שלא כסדר, שהם בחינת כל הדינים והגזרות שנגזרו על העולם על ידי חטאם, כמו שכתוב שם ביצבון תוכלנה וקוץ ודרדר תצמיח לך וכו'. ופרש רשי, כשתזרענה חיטים עם עצמחת לך קוץ ודרדר וכו'. שכל זה הוא בחינת שלא כסדר, שגרמו על ידי חטאם שהיה בחינת גדלות, בחינת אנה המלוך. שעל ידי זה נעשה הכל שלא כסדר, על ידי שהמשיכו עליהם בחינת שלא כסדר על ידי חטאם וכו' כנל. ולא די שלא תקנו את העולם. ולא העלו בירו את העולם מבחינת הדינים הנאחזים בבחינת שלא כסדר, ולכלול הכל בבחינת כסדר, שזה היו צריכים לעשות ולתקן ביום הזה שנבראו בו, כי בשביל זה נברא אדם וחווה, כדי להרים כל העולם לשורשו, לכלול כלליות העולם שהוא בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר כנל, ולא די שלא תקנו זאת, אף גם קלקלו בזה מאוד על ידי חטאם וכו' כנל. ועל כן עיקר הסתת הנחש היה מתחילה לחווה, כי חווה היא בחינת שלא כסדר, שמשם משתלשל אחיזת הקליפות. ועיקר התיקון הוא שהתבטל בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, שיהיה נכלל ונתבטל בחינת חווה לאדם. והוא התגבר על חווה בבחינת שלא כסדר להסיתה, כדי להפריד חס ושלום בחינת חווה מאדם. שהתגבר חס ושלום בחינת חווה, בחינת שלא כסדר, על בחינת אדם כסדר. עד שאדם יעשה רצון חווה, כדי להגביר בחינת שלא כסדר חס ושלום וכנל. אבל אחר כך עשו תשובה מיד והתחילו לתקן הכל. אבל התיקון לא יוגמר עד הסוף שיבוא משיח צדקנו כמובן. ובכל שנה ושנה אנו צריכים לתקן זאת בראש השנה, כי אז נבראו והיו צריכים לתקן זאת וקלקלו בו כנל. ועל כן אנו עוסקים בעבודתנו בראש השנה ויום הכיפור לתקן זאת, כמובן בכוונות. נמצא שעיקר התיקון בראש השנה הוא להשתדל לחזור ולתקן שיהיה הכל כסדר, לעשות תשובה על כל חטאיו שנמשכים מבחינת שלא כסדר, מבחינת גדלות, ולבטל עצמו להשם יתברך בביטול גמור כדי להרים כל העולם שנברא אז, שהוא בחינת שלא כסדר, לחזור ולחוללו בבחינת כסדר וכנל. וזהו בחינת השנה של ראש השנה המובא בכוונות. דאה פילדורמית תעלה, כי השנה הוא בחינת ביטול. כי יש בחינת כסדר ושלא כסדר, שהם בחינת חוכמה ומלכות, אדם וחווה. וצריכים לבטל בחינת חווה לבחינת אדם, לידע שכל העולם המתנהג על ידי בחינת מלכות, בחינת חווה, הכל נמשך ממנו יתברך לבד. כי לשם המלוכה והכל כעין ואפס נגדו יתברך. וכל די ראה כלך השיבין וכו'. וזה הדעת מצווה גדולה לידע ולהודיע ולהתוודע. כי זה עיקר חיות האדם וכל עולמות כולם. ועל ידי זה חוזר הכל כסדר כנל. אבל בעת שרוצה להתגבר בחינת שלא כסדר, שהוא בחינת דינים, דיינו בראש השנה שאז נברא העולם, שהוא בחינת שלא כסדר, ובו חטאו אדם וחווה וכו' לכנל, שעל ידי זה גרמו בחינת שלא כסדר שיתגבר חס ושלום, על כן צריכים אז לבטל עצמו לגמרי בבחינת שינה, דהיינו לסלק ולבטל דעתו לגמרי כאילו אין לו שום דעת כלל, רק להמליך אותו יתבח באמונה ובתמימות גמור בלי שום חוכמות, שכל זה עיקר עבודתנו בראש השנה ויום הכיפורים, שאנו עוסקים רק לגלות מלכותו בלי שום חוכמה, כי אנו מסלקים דעתנו לגמרי ומבטלים עצמנו לגמרי, שזהו עיקר עבודתנו באלו הימים הנוראים, שאז עוסקים כל ישראל בתפילות ותחנונים ובשירות ותשבחות של ספר תהילים, ושארי מיני בקשות ותחינות וסליחות ופיוטים וכו', שכל זו בחינת תמימות ופשיטות בלי חוכמות כלל, כי אנו מגלים מלכותו ידבח בתמימות לבד בלי שום חוכמות. וזהו בחינת השינה של ראש השנה שנעשה אז כמבואר בכוונות. ומבואר שם שהשינה היא שמסתלקין המוחין מזער אנפין למעלה וכו'. ואז נמשכין המוחין והחיות לבחינת מלכות שלא על ידי זער אנפין, כי אם על ידי בינה אימה הילאה בעצמה וכו'. ואחר כך על ידי השופר נמשכין למוחין חדשים שנתחדשו על ידי השינה, ואז נתעורר מהשינה ואז ננסר את המלכות וכו' אין שם. היינו שהשינה הוא בחינת הסתלקות המוחין, שמסתלקין המוחין בכוונה שלא יתאחז בהם בחינת שלא כסדר, בחינת גדלות, שהעיקר הפגם בהמוחין, כמובן בכתבי אריזל, שפגם הגדלות הוא בהמוחין, ועל כן גאווה בגימטריה י' כשאין המוחין, אין שם, כי עיקר פגם הגאווה הוא שאומר אנא אמלוך, ובאמת עיקר חיות המלכות הוא על ידי החוכמה, כי החוכמה תחיה וכו' כמבואר שם בתורה הנ"ל, וצריכים להעלות המלכות לשורשה בבחינת והייתה לה שם המלוכה, לידע שכל העולמות וכל אשר בהם שהם בחינת מלכות כנל, הכל נברא ומתנהג רק על ידי מלכותו יתברך לבד אשר בכל משלה, ועל כן צריכים לבטל עצמו נגדו יתברך ולהיות בעיני עצמו כלא ממש, בבחינת ונחנו מה, כי עיקר החיות הוא בחינת מה, בחינת מה חיינו כנל. אבל כשיש לו גדלות ואומר אנא אמלוך ורוצה להמשיך המלכות לעצמו, וכל זה מחמת שמתגאה בדעתו ונדמה לו שכבר השיג איזה שכל והוא למדן או מקובל וצדיק עד שראוי לו למלוך ולהסתרר, נמצא שרוצה להפוך את הסדר, לחלוק המלכות לעצמו כאילו יש לו כוח ודעת להחיות את המלכות, שעיקר חיותו מהחוכמה, ורוצה להמשיך בחינת החוכמה לתוך בחינת שלא כסדר, ולהגביר בחינת שלא כסדר על כסדר, חס ושלום. כי בוודאי אי אפשר לו להמשיך בחינת מלכות לעצמו, כי אם על ידי החוכמה שיחיו את המלכות. ועל כן, זה שמתגאה ואומר אנא אמלוך, הוא פוגם במוח והחוכמה שרוצה להמשיך המוח לתוך מלכות דסיטרא אחרא שהוא גאות. ועל כן בעת שלא נמתק עדיין בחינת שלא כסדר, דהיינו בראש השנה בתחילתו, צריכים לבטל ולסלק המוח לגמרי כדי שלא יתאחז בו בחינת שלא כסדר, בחינת דינים וכו' לכנל. ועל כן מבטלים עצמן לגמרי. ובשעת הביטול שהוא בחינת שינה, דהיינו שאיננו משתמשים בשום חוכמה, אז היינו נכללים למעלה מחוכמת אדם, כי על ידי תמימות ופשיטות ואמונה, עולים למעלה מהמוח והחוכמה כמובן במקום אחר בדברנו. ואז אנו ממליכים אותו יתבח בתמימות בלי שום חוכמות, זהו בחינת שנמשכין, המוחין והחיות להמלכות, שלא על ידי זהר אנפין, שהוא בחינת חוכמת אדם כידוע. כי עיקר האדם הוא בחינת זהר אנפין כידוע. כי עכשיו אנו מגלים מלכותו בלי שום חוכמות, כי אם על ידי הביטול לבד, שאז נכללים למעלה למעלה בבחינת בינה אימה אילאה, שהוא כלליות של שלוש ראשונות, ומשם נתגלה מלכותו יתבח. ואחר כך על ידי השופר נמשכים מוחין חדשים, ונתעוררים מהשינה, כי על ידי השינה והביטול, על ידי זה זוכין אחר כך למוחין גדולים. ואז ננסר המלכות ונעשה פרצוף שלם וכו'. כי אחר כך כשזוכין למוחין דקדושה, אז נתגלה מלכותו יתבח לאין כל בדעת שלם. כי זוכין להמשיך כל המוחין רק בשביל התגלות מלכותו יתבח. לידע ולהודיע ולהיוודע שהוא היוצר, הוא הבורא וכו'. ואז נמתק בחינת שלא כסדר ונכלל בבחינת כסדר. בבחינת באתר דעית בחר נוקבה להיד קרטמן, כי היא בטלה אצלו. כי בעת שהמוחין בשלמות בקדושה אין מתיירין מבחינת שלא כסדר. מאחר שיודעין שהכל מיתו יתבח לבד, שאז נתבטל בחינת שלא כסדר לגמרי. ועל כן עיקר התעוררות השינה הוא על ידי כל שופר, כי הכל הוא בחינת מה, הוויה, בחינת כסדר, כמו שכתוב בתיקונים, הוויה בקול ודיבור באדני, שהם בחינת כסדר ושלא כסדר, כי קול מעורר הכוונה, שהם בחינת המוחין. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, תקיעת שופר חוכמה ואין המלאכה. כי כל שופר הוא בחינת חוכמה, בחינת מה, בחינת קול מעורר הכוונה שבמוח. כי הכל אין בו תפיסה ואין יכולים להבין מחברו שום דבר על ידי הכל לבד. כי הכל הוא בחינת מה, בחינת כוח החוכמה לבד. כי עכשיו אנו ממשיכים רק בחינת הכל לבד, שהוא בחינת מה, כסדר, כדי להגביר בחינת כסדר. ואחר כך, על ידי הכל נבנה הדיבור, שזהו בחינת התפילה, בחינת מלכויות וזיכרונות ושופרות, שאומרים בראש השנה אחר תקיעת שופר. ועוד היה לי כמה דברים בזה, ולא נכתב בזמנו ונשכח, חבל על דאבדין. השם יתברך יזכנו לחזור ולמצוא כל האבדות, ולא נובד עוד שום דבר ודיבור כבור סוד שאינו מאבד טיפה, אמן, כן יהי רצון.